کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کی ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے کہ شیطان ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح بندے کا ایمان ضائع کرا دے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ پیر کامل کی بیعت کرنا بھی ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جاتا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا سیدی، آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہوں گے اور گناہگار بھی. تو آپ نے فرمایا کہ نیک مرید میرے لیے ہیں اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں. تو وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی سے بیعت نہیں ہوئے، مرید نہیں بنے، الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں. تو امیر اہل سنت کے ذریعے دوسری غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، یا اگر وہ کسی اور کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ ان کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا، امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد و وظائف پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی. تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما دیں. صلو علی الحبیب. صلاۃ و علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، تغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدینہ مدینہ کچھ چھوڑ دو اس کے ہاتھ. آپ صلی اللہ تعالی علی محمد و علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے بچا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، مجھے کو بچا یا الٰہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا جماعت. ہو تو یا الٰہی، ہو تو پیپ عطا یا الٰہی. پڑھو سنت قبل آباد ہی پر، پڑھو سنت قبل آباد ہی پر. سارے نوافل ادا یا الٰہی، ہو سارے نوافل ادا یا الٰہی. دشوں پہ تلاوت، دلوں پہ عبادت، دشوں پہ تلاوت، دلوں کے عبادت. رہو علیکم السلام صدا یا الٰہی، رہو بازو میں صدا یا الٰہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، کرو خاشعانہ دعا یا الٰہی، کرو خاشعانہ دعا یا الٰہی. ہو کردار اچھا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الٰہی، مجھے متقی تو بنایا الٰہی. میں سستی ہو مجھ کو، ننے کی دعوت میں سستی ہو مجھ کو، مجھے بنا شائق قافلہ یا الٰہی، بنا شائق قافلہ یا الٰہی. سعادت ملے در سے فیضان سنت، سعادت ملے در سے فیضان اہل سنت کی روزہ نہ دو مرتبہ یا الہی کی روزہ نہ دو مرتبہ یا الہی سادہ سے برتن میں کھاؤں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں ہو بستر یا الہی چٹائی کہو بستر یا الہی ہے عالم کی خدمت یقین سعادت ہو تو بیت اس کی عطا یا الہی ہو تو بیت اس کی عطا یا الہی مدینہ تو روزانہ صدقہ سدائے مدینہ تو روزانہ صدقہ ابو بکر فاروق یا الہی ابو بکر فاروق یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں گا شیخ سر میں نیچی نگاہیں رکھوں گا شیخ سر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ دے کر حیا کا بنا یا الہی تو پے حیا کا بنا یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے گئے لباس سنتوں سے مزین رہے اور سر پر سجایا الہی امام حسین پر سجا یا الہی سبھی مشت داریوں کے سو سجائیں بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی ہر ایک بدنِ نعم اثر پائے ہر ایک مدنی نعم عطار پائے کرم کر پائے او سبا یا الہی کرم کر پائے او سبا یا الہی عمل کا جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی تلاوت میں سوستی ہوں مجھے سے بنا شائق قافلہ یا الہی بنا شائق قافلہ یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد زید رضا. وعلیکم السلام. اسے بلاؤ جلدی مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلدی مدینے میاں رسول بہرے حسن حسین وے فاطمہ بطول بہرے حسن حسین فاطمہ بتو دنیا پرست زر پہ مرے بل پر دنیا پرست زر اپنا تو انتخاب مدینے کہے قبول اپنا تو انتخاب مدینے کہے قبول پھر سے بلا جلد مدینے میاں رسول بیمار ہجر کا بھی ہو جائے گا علاج بیمار ہجر کا بھی ہو جائے گا علاج جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول پھر سے بلا جلدی مدینے میاں رسول دنیا کی نازتوں سے میری جان چھوٹ جائے دنیا کی نازتوں سے چھوٹ جائے مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول پھر سے بلا جلد مدینے میاں رسول پھر سے بلا جلد مدینے میاں رسول میری زبان تر رہے ذکر و درود سے میری زبان تر رہے ذکر و درود سے بے جا حسوں کبھی نہ کروں گفتگو حضور بے جا حسوں کبھی نہ کروں گفتگو حضور میری پسند خار مدینہ ہے بلبلوں میری پسند خار مدینہ ہے بلبلوں لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول پھر سے بلا جلد مدینے میں آ رسول خوش بخت بے شمار مدینے میں دم ہے خوش بخت بے شمار مدینے میں دم ہے ہو جائے علم کاش میرا کبھی شمول ہو جائے علم کاش میرا کبھی شمول پرچار سنتوں کا تو کرتا ہے رات دل پرچار سنتوں کا جو کرتا ہے رات دل ہر دم اس پہ رحمتوں کا یا خدا نزول ہر دم اس پہ رحمتوں کا یا خدا نزول اور

لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دیوانہ بنا لو بنا لو آقا قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو گو ہار گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا گو ہار گناہگار تمہارا گو پار گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو دم توڑ نبھالا ہے گناہوں کا مریض بے دم توڑ نبھالا دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض بے اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے تمہیں آ کے بچا لو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو آقا مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بالو مد پر ہو عطا میٹے مدینے کی گلی میں مد پر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدینے کی گلی میں مدینے کی گلی میں مد پر ہو عطا میٹھے مدینے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو۔ میمنا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام الحمد، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام امیر بھائی، شافعی امم